Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка першая. Гэта здарылася ў той самы дзень, калі я на свае ўласныя вочы назіраў, як сава пераследавала крумкача. Пабачыў сапраўдны паветраны бой, штосьці містычнае, свіст і лопат моцных крылаў, нейкія дзіўныя баявыя клічы птушак, магутны наступ савы і спешныя палахлівыя ўцёкі крумкача. Бой, відавочна, пачаўся яшчэ за дзвіной на востраве, які на другім беразе ракі зелянеў зацішным занядбалым паркам. Людзі там бываюць рэдка. Далёка ад цэнтра гораду, туды не ходзіць ніякі гарадскі транспарт, а для птушак райская мясціна. Востраў ужо даўно не востраў. Рачны рукаў, які абмываў яго, яшчэ ў мінулым стагоддзі зацягнула пяском, але гэты куточак Полацку захаваў стары назоў. Саве і крумкачу, якія як віхор уварваліся ў мой сад, больш не было адкуль прыляцець, як толькі з вострава, ну не з боку ж гораду. Магчыма, гэта і не быў крумкач, можа варона, можа грак, нейкі вялікі чорны птах, але для сябе я назваў яго крумкачом, паэтычна і міталагічна. А вось саву немагчыма ні з кім зблытаць. Гэта сапраўды была сава. Мая сядзіба стаіць на самым беразе Дзвіны, насупраць вострава. У той дзень яблыні ў садзе бухмаціліся буйным кветам. Было цёпла, сонечна і ціха. Сонца толькі пачало каціцца ў бок экімані. Ціхамірна працавалі пчолы, па-батлейчнаму, нібы ў казачным спектаклі пырхалі мятлікі. Шпакі нахабна па-гаспадарску шпацыравалі па градах, карацей, суцэльная веснавая ідылія. І тут раптам сярод белага дня сава, якая гоніць крумкача. Дзве вялізныя птушкі б'юць крыламі па галінах яблынь, утвараючы добры галас і атрасаючы долу белы квет. Сава атакуе клясычна, кіпцюрамі наперад, гэтаксама як ловіць мышэй. Крумкач адбіваецца крыламі і лямантуе, амаль як людцы забіваюць. Чаму крумкач адразу не ўзляцеў у нябёсы і не задаў лататы, мне не зразумела. І ўвогуле, у чым сутнасць канфлікту? Бо трэба мець сур'ёзную прычыну, каб пераследаваць суперніка на такую адлегласць. Магчыма, чорны злодзей разбурыў гняздо савы. Тады сапраўды няма даравання. Крумкач спрабуе зашыцца ў сярэдзіну разгалістай яблыні, але і тут яго дастае сава. Каменем падае на ворага, выставіўшы наперад свае лапы са сталёвымі кіпцюрамі. Крумкач зноў адчайна клякоча, чорны злодзей адрываецца ад яблыні і нізкім палётам, як ракета паветра-паветра, якая ляціць над самай зямлёй, спрабуе зноў адарвацца ад пераследніка, але сава не адстае. Птушкі зрабілі некалькі піруэтаў па маім садзе і зніклі на суседскім участку. Але яшчэ колькі хвілінаў я чуў адчайнае крумкачынае клікатанне. Чым скончыўся паветраны бой, я так і не даведаўся. Дык што адбылося ў гэты дзень? У гэты дзень я зразумеў, што ўсё самае істотнае, важнае, сутнаснае здараецца нябачна, таемна, пад покрывам, за заслонай, за кулісамі, у падполлі. Так-так, усё, што мы бачым, чуем, адчуваем, усё гэта робіцца толькі для таго, каб заблытаць нас, пусціць па непраўдзівым следзе. А пры чым тут запытаеце вы сава і крумкач? А вось і пры тым, што нічога нельга зразумець, пабачыўшы невялікі кавалачак эмацыйнай спрэчкі паміж птушкамі. Так і ў звычайным нашым жыцці. Ці бываем мы сведкамі, пра што выносім свае меркаванні, ад пачатку да канца? Ці ведаем усе перадгісторыі, усе падспудныя плыні і ўзаемаўплывы? Не, канешне. То тады ўсе нашыя меркаванні і прысуды не вартыя лушпіны ад бульбы. Прыкладна так разважаў я ў сваёй сядзібнай альтанцы на беразе Дзвіны пасля пабачанай паветранай бойкі. Праз пару дзён гэтыя думкі забыліся, І толькі праз год ці два я ізноў згадаў пра іх. Калі на прэзентацыю збіраюцца пераважна адны сябры, яна ператвараецца ў бардак. У хаце холодна, я толькі што закінуў у кацёл першую партыю дроваў. Куртку можна будзе зняць хіба праз гадзіны-дзве. Уся гэтая мудрагелістая прыдумка ацяпляць хату з дапамогай гарачай вады ў батарэях – вялікая памылка былых гаспадароў. Няма нічога лепшага, чым традыцыйная вясковая печка, якую з раніцы напаліў, і яна амаль да вечара грэе. А тут трэба седнем сядзець пры гэтым катле і толькі паспяваць падкідваць дровы, бо як толькі кацёл астыне, то неўзабаве астынуць і батарэі. Не было б з гэтага асаблівай бяды, бо ўзімку ў хаце ніхто не жыве, толькі вось вада ў батарэях замерзне, і мароз парве іх, як тузік грэлку. А мароз на дварэ б'е рэкорды, сягае ўжо да 40 градусаў. Полацкі паэт Кастан Навадворскі учора прыехаў з Менску, дзе ў яго ў адной са сталічных бібліятэк прайшла прэзентацыя новага зборніка вершаў. У маладосці Кастан вучыўся на філфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту і меў неверагодную колькасць сяброў. Большасць з іх раз'ехалася па сканчэнні універсітэту па ўсёй Беларусі, але і тых, хто застаўся ў сталіцы, было дастаткова, каб сарваць Кастанаву прэзентацыю, пра што эмацыйна і апавядаў мне сам паэт. Гэтыя сябручкі гарлалі з месца розныя жарты і рэплікі, перабівалі выступоўцаў і самога аўтара кнігі, у сваіх прамовах казалі розную лухту, абсалютна не па справе, і перыядычна скаланалі бібліятэку дружным рогатам. «Больш у Менску ніякія прэзентацыі ладзіць не буду», – катэгарычна казаў Кастан. Гэта нават эканамічна невыгодна, не паверыш, але купілі толькі два зборнікі. Чарговы раз спускаюся да катла падкідваць дровы, а Кастан, не звяртаючы на мяне ўвагу, працягвае гучна абурацца. Я ведаю, што вельмі хутка тое абурэнне знікне дарэшты, полацкага паэта зноў пацягне ў сталіцу, у рэдакцыі часопісу, ў выдавецтвы, да сваіх сябручкоў. Такое ўжо было не раз. Для іх паэты з рэгіёнаў нібыта нейкія саматужныя народныя рыфмаплёты, якія ніколі не чыталі Разанавы і Юхнаўца, а іх на ўзор прасцяцкія вершыкі а-ля Янка Журба. «Ганьба!» – Кастан ужо проста дзярэ на сабе кашулю. «Супакойся», – кажу сябру, – «цябе ўжо лячыць трэба. Ёсць крыху віна, можа наліць?» «Ды не, дзякуй, хапіла ўчарашняга, гарбаты можна, нешта халодна ў цябе тут». Кастан пацепвае плячыма ад холаду, на ім чорная куртка са штучным футрам на каўняры, замок курткі расшпілены і пад ёй бачны шэры шведр. Наліваю вады ў самавар і ўтыкаю штэпсель у разетку. Мне таксама не пашкодзіла б выпіць гарачай гарбаты. «Слухай, а як тут жылі людзі зімой? Гэта ж трэба, каб кацёл заўсёды быў гарачы». Нарэшце Кастан пераключыўся на іншую тэму. «Жылі ў горадзе і хацелі, каб было ўсё па-гарадскому. Батарэя ацяплення, газавая пліта, ванная, усе цывілізацыйныя выгоды. Каб было прэстыжна, а не так, як у вёсцы. І мне згадалася, як ранейшая гаспадыня хаты скардзілася, што нязручна мець уласны дом, дровы, брыкет, кацёл, таму, маўляў, прадае яго і перабіраецца ў звычайную кватэру. Але можна інакш неяк вырашыць праблему ацяплення, больш па-сучаснаму былі б толькі грошы. Зараз розных напрыдумлялі агрэгатаў для абагрэву. Затое месца цуд, і рака пад бокам, і Сафійскі сабор у вакне». Кастан памкнуўся адгарнуць фіранку і паглядзець на вуліцу, але згадаўшы, што там ужо даўно вечаровы змрок, перадумаў тое рабіць. Самавар закіпеў, і я разліў кіпень па кубках, папярэдні ўкінуўшы ў іх пакецікі гарбаты. «А як думаеш, што было тут раней?» Кастан насыпаў цукар у свой кубак і памешваў лыжачкай. «У сэнсе, калі раней?» – перапытаў я. «Ну, у далёкія часы, за Усяславам Чарадзеем, напрыклад». «Што-што, за Полацкі пасад, рамеснікі, купцы, рыбакі жылі, сядзібы іх стаялі, майстэрні». «Дык, напэўна, і скарбы свае ў зямліц тут пазакупвалі. Увесну трэба дапамагчы табе грады капаць». І Кастан засмяяўся сваім блазнаватым смехам. Так ужо і скарбы. Тут за апошнія 200 гадоў так пераралі зямлю, што ніжні пласт 10-га стагоддзя стаў верхнім. Людзі жылі са сваіх агародаў, да таго ж тут два разы пракладалі водаправодныя трубы на суседні ўчастак, таму нічога жывога ў гэтай зямлі не засталося, культурны пласт знішчаны цалкам. Мне і самому хацелася б верыць у нейкія схаваныя скарбы на маёй сядзібе, але ўсе мае роспыты суседзяў, ці знаходзяць яны што-небудзь старое на сваіх дзялках, аптымізму не надалі. Маўляў, яшчэ ў 60-х-70-х гадах царскія манеты трапляліся, але даўно ўжо, акрамя гліняных чарапкоў, нічога не знаходзяць. А я ведаю, што падумаў, уся гэтая зямелька шчодра палітая крывёю. Уяўляеш, колькі на гэтых сотках было забіта людзей за ранейшыя стагоддзі, асабліва пры штурме верхняга замку, ды і пры штурме Заполацкага пасаду, тысячы і тысячы. І што ты гэтым хочаш сказаць? Падобныя думкі не раз наведвалі і мяне, таму мне нават стала цікава, куды ж свае развагі вядзе кастан. А то і хачу сказаць, што тут павінны жыць прывіды. Бо што такое прывід? Гэта душа забітага чалавека, якая не знайшла вечнага спачыну, якая блукае ў пошуку адпаведнага прытулку і стагоддзе, і некалькі стагоддзяў. У гэты час нешта бразнула на гарышчы дома. Кастан замоўк, і мы разам узнялі галовы ўгору, у той бок, адкуль пачулі гук. Але гук не паўтарыўся, і зноў стала ціха. «Мышы, відаць, шалеюць», – не зусім упэўнена, хутчэй як версію прамовіў я. «Ага, у 40-градусны мароз на гарышчы», – здзекліва пакпіў з мяне кастан. «Вось я і кажу, што прывіды дакладна тут павінны быць». Я зноў палез у падвал да свайго катла, дроў унізе не аказалася. Я вылез, адчыніў дзверы на вуліцу, якія выходзілі адразу на гарод і да дрывотні. Мароз адразу палез ва ўсе шчыліны майго адзення». Было нават цяжка дыхаць, бо халоднае паветра апякала горла. Я ўзняў голаў і пачаў разглядаць дах дома. Ён быў шчодра ўсланы снегам, з коміна ішоў дым, які роўна ўздымаўся на 3-4 метры, а затым расцярушваўся. «І што там можа грукаць на гарышчы?» – падумаў я. Прычым падобныя гукі чуў я не першы раз. Не пабачыўшы адказу на сваё пытанне на даху, зайшоў у дрывотню, набраў дроў і вярнуўся ў хату. Увогуле, гэтую хату мы купілі для Тацяны пад майстэрню. Тацяна – габеленшчыца, і ёй для працы патрэбны плошчы, на якіх можна творча разгарнуцца. Зімой, аднак, ткаць у экстрэмальных умовах не выпадала. У прынцыпе, можна было цэлы дзень паліць кацёл і ткаць, але азначала, што кожныя паўгадзіны трэба спускацца ў падвал і падкідаць дровы. Такі творчы працэс не абяцаў ніякага натхнення. Таму мы з Тацянай па чарзе проста падтрымлівалі ў хаце плюсавы рэжым. Перадусім, каб не размарозіць батарэі і ўсю ацяпляльную сістэму. Вырашылі так пратрымацца да вясны, калі б стала магчыма неяк направіць ацяпляльную гаспадарку. Добра, што наша кватэра знаходзілася зусім побач, хвілін 15, пешкі ад сядзібы. З гэтым домам нам пашанцавала. На той час, калі вырашылі купіць сядзібу, было досыць шмат прапановаў. Старыя людзі адыходзілі ў іншы свет, іх дзеці даўно былі ўладкаваныя ў гарадскіх кватэрах, таму бацькоўскія хаты прадавалі без жалю. Але нам важна было не проста набыць дом. Пажадана, каб ён стаяў у маляўнічым месцы, бо сядзіба патрэбна для творчай працы. Зусім выпадкова даведаліся, што адна жанчына прадае менавіта такі, з улікам усіх нашых патрабаванняў дом, на Заполоцкім беразе Дзвіны. Хата была самая маленькая з тых, што нам прапаноўвалі, і мела самы вялікі кошт, але мы, не раздумываючы, выбралі яе. У камплект сядзібы ўваходзілі сад, гараж, драўляная хламуда дрывотня і сабака, якога звалі Жуль. А по-простому жулік. Гэта быў чорны, хартісты дварняга з невялічкімі белымі плямкамі на пярэдніх лапах і на шыі. Сабака вельмі хутка да нас прывык, і мы да яго. У моцныя маразы жуля пакідалі на верандзе. Ясна, што і там таксама далёка не плюсавая тэмпература. Але ўсё адно ўмовы непараўнальныя з яго лядашчай будкай. Таццяна зрабіла пераабсталяванне ў хаце, знесла перагародкі паміж двума заднімі пакоямі і разабрала столь, адкрыўшы вышыню агульнага пакоя да самага даху, які ўцяпліла пенапластам і гіпсакардонам. Гарышча засталося толькі над ваннай і кухняй. Гэткай рэканструкцыі хата не вытрымала, дакладней яе ацяпляльная сістэма. Папросту кацёл не быў разлічаны на такі аб'ём памяшкання, і таму пачаліся нашыя штодзённыя зімовыя ратавальныя дзяжурствы. Некаторыя мёртвыя беларускія вёскі выглядаюць як згубленыя ў далёкіх стагоддзях паселішчы ў джунглях Індыі або Мексікі. Быў я аднойчы ў адной такой вёсцы на маляўнічым беразе Дрысы. Там усё наўкол так шчыльна пазарастала ляшчыннікам і розным кустоўем, што хаты можна ўбачыць толькі тады, калі падыдзеш да іх амаль у сутыч, ідучы па сцежках, якія цудам захаваліся. Людзі, напэўна, тут усё ж час ад часу з'яўляюцца, або сцежкі гэтыя звярыныя, што надае мясціне яшчэ большай містычнасці і закінутасці. Зусім нядаўна тут віравала жыццё. Людзі нараджаліся, сустракалі надыход сонца, купаліся ў рацэ, працавалі на калгасных палетках, займаліся каханнем і стваралі сем'і. Недзе ў гэтых хатах жыў і апошні жыхар, або хутчэй жыхарка, бо жанчыны ў Беларусі жывуць даўжэй, а на вёсках гэта бадай што правіла. Магчыма, на яе вачах усё тут заніпадала, зарастала хмызом, і тэрыторыю апаноўвала новае, аўтахтоннае, дзікае жыццё, якое не патрабуе электраэнергіі, крамаў, пошты і нават мабільнай сувязі. Прычым новае жыццё ўжо мела іншую вонкавую форму, то бок яно сыходзіла ў таямнічасць і нябачнасць для звычайнага выпадковага наведніка. Хтосьці хадзіў па гэтых сцежках, але ніхто яго не бачыў, хтосьці спяваў песні, але ніхто іх не чуў, а калі і чуў, то не разумеў. Хтосьці гінуў ад гвалту, але ніхто яго не бараніў. Гэтае жыццё мела свае законы, і гэтыя законы ніколі не парушаліся. Ля самых валынцаў я сустрэў на аўтобусным прыпынку бабульку і паспрабаваў яе распытаць пра мёртвую вёску. «А што там? Сапраўды ніхто ўжо не жыве. Нават дачнікі не прыязджаюць», – спытаў я. «Там засталіся толькі самагубцы», казала кабета і не стала больш нічога тлумачыць. Былыя гаспадары пакінулі ў хаце даволі шмат маёмасці. Крыху мэблі, поўны сарай усялякага хломазду і кардонныя скрыні з больш дробным майном у гаражы. Найбольш мяне цікавілі скрыні з кнігамі. Іх было ажно тры. Былыя гаспадары, відаць, нічога са сваёй хатняй бібліятэкі з сабой не ўзялі, бо ў тых скрынях трапляліся цікавыя і нават рэдкія выданні, праўда, спрэс расейскамоўныя. Некалькі проста шыкоўных томікаў Джека Лёндона, Майн Рыда і Эрнеста Хамінгуэя, стракатых і пустых, папсовых кніг, якія запаланілі кніжны рынак на постсавецкай прасторы, тут практычна не было. Гэтая бібліятэчка, відавочна, збіралася ў 70-х-80-х годах. Калі кніга ў Беларусі раптам стала адмысловай каштоўнасцю, і часам трэба было мець вялікія сувязі ў кнігагандлі, каб здабываць што-кольвічы вартае. У асобнай скрыні ляжалі часопісы і нейкія агульныя сшыткі. Гэта перадусім былі жаночыя выданні і перыёдыкі, прысвечаныя прысядзібнай гаспадарцы. Крыху ніжэй ляжаў стос часопісаў «Каціра і яхты» за 70-е, пачатак 80-х гадоў. Гаспадар, які жыў на самым беразе Дзвіны, трэба меркаваць, цікавіўся гэтай тэмай, а магчыма нават і меў нейкае сваё прывадное судна ці лодку. Я дастаў са скрыні самы вялікі сшытак, хутчэй нейкую бухгальтарскую кнігу ўліку. Разгарнуў. Акуратным жаночым почыркам у ёй былі занатаваныя розныя кулінарныя рэцэпты і спосабы засолкі і кансервацыі ўраджаю з прысядзібнай дзялкі. У чарговым сшытку гаспадыня запісвала свае сакрэты ў справе вязання сурвэтак, панчох і шведараў. Дастаў яшчэ адзін агульны сшытак, звычайны, вучнёўскі. Разгарнуў, ён відавочна належаў гаспадару. У ім занатоўваліся парады рыбаку, хутчэй за ўсё перапісваліся з нейкіх выданняў. Якая рыба калі лепш ловіцца, на якую снасць і прынаду. Мяне гэта не вельмі цікавіла, я механічна разгарнуў сшытак бліжэй да канца і прачытаў. «Сёння я зноў чуў гэты голас, як і мінулым разам, адбылося тое недзе а першай гадзіне ночы. Гэта быў дзённік гаспадара. Слухай, што бывае з архівамі пісьменнікаў пасля іх смерці? Ні з пушчы, ні з лесу спытаў мяне Навадворскі. Мы з ім разам працавалі ў шматтыражцы Навапалацкага будаўнічага трэста «Нафтабуд». Сёння здалі нумары і займаліся сваімі справамі. Кастан разгадваў крыжаванку, а я чытаў томік вершаў Владзіміра Дубоўкі, які учора прыдбаў у Светачы. «А ты што, паміраць сабраўся?» – пытаннем на пытанне адказаў я. «Ды не, просто падумалася, ну, з архівам Караткевіча або танка зразумела. Музей там, школьны мемарыяльны куток, дзяржаўны архіў. А вось такімі, як мы, рэгіянальнымі пісакамі, у Менску мы нікому не патрэбныя, гэта дакладна, а ад мясцовых уладаў не дачакаешся ні павагі, а ні ўвагі. Дык што з архівамі?» «Здадуць у макулятуру? Што-што, не ведаеш?» – патлумачыў я. Кастан умеў даставаць на роўным месцы. Навадворскі засмяяўся і пляснуў брашуркай з крыжаванкамі па стале. «Якая зайздросная перспектыва!» Тут ужо ён гучна зарагатаў. «Пісаць, каб не перапыняўся абарот паперы ў чалавечым жыцці!» У Кастана не было дзяцей. Жыў ён разам з жонкою, якую любіў. Гэта я ведаў дакладна. У падрабязнасці ягонага сямейнага жыцця я не ўнікаў, адчуваючы, што гэта няпростае пытанне. Тэма спадчыннай пераемнасці была надзвычай балючая для яго, асабліва апошнім часам. «Калі прыйдзе час X, як называў яго польскі паэт Ялу Курык, можаш здаць свой архіў у мясцовы краязнаўчы музей. Думаю, там не знікне, захаваецца, але пра гэта яшчэ рана думаць». Я вырашыў па-сур'ёзнаму адказаць на Кастанава пытанне і не цвяліць яго дурнымі жартамі. «Ну, прынамсі, нейкі варыянт», – пагадзіўся са мной Навадворскі. Ён зноў нахіліўся над сваёй крыжаванкай і ўжо іншым, звыклым голасам прамовіў. «Драпежная птушка, якая вядзе начны лад жыцця, 4 літры». «Сава», – падказаў я. «Слушна», – і ён вывеў 4 літры ў патрэбных квадраціках. Наўрад ці гэтыя запісы слушна называць дзённікам гаспадара, бо ад іх засталася толькі адна старонка. Раней іх відавочна было болей, іншыя бачыны хтосьці выдзер са сшытка, ці сам гаспадар, ці хтосьці яшчэ. Думаю, што і тая адзіная старонка захавалася цудам. Магчыма, нехта знішчаў запісы ў спешцы і выпадкова пакінуў толькі пачатак дзіўнага тэксту. Вось тое, што я здолеў прачытаць у дзённіку гаспадара. Сёння зноў чуў гэты голас. Як і мінулым разам гэта адбылося недзе а першай гадзіне ночы. Доўга не мог заснуць. Недзе а 20-й схадзіў на кухню і выпіў шклянку вады. Голас гучаў, як быццам бы з гарышча. Было цяжка разабраць словы, але тое, што гэта былі чалавечыя словы, то дакладна. Падалося, што гэта нейкі бязладны набор гукаў, цяжка было зразумець сэнс, але мае спалі. Нічога нікому не буду казаць. Можа, што з маёй галавой, вось і праблема са сном, неразборліва два словы, пачалася. 3 радкі густа закрэсленыя, прачытаць немагчыма. Не ведаю, што са мной, але я бачыў, як сёння раніцай чалавек ішоў па вадзе праз дзвіну. Дзень пачаўся звычайна, устаў, паснедаў, пайшоў на працу, выйшаў за вароты і паглядзеў на дзвіну, быў прыгожы сонечны ранак, на траве і кустах зіхацела раса, і раптам бакавым зрокам праз галінкі бэзу пабачыў, як ішоў па вадзе нейкі дзед. Якраз пасярэдзіне ракі, у доўгай кашулі, вялікая барада, добра разгледзець не было як, бо ўсё ж адлегласць немалая, ішоў ён з боку вострава. Я ведаю, што там глыбока, і перайсці дзвіну ўброд немагчыма. Я абмінуў куст бэзу і спусціўся па схіле ў бок ракі. З гэтага месца ніякага дзеда ўжо не было бачна. Быццам гэта быў нейкі прывід, які выпадкова паказаўся і знік. Наступныя старонкі ў сшытку былі выдзертыя. Галоўным месцам у маім дзіцячым пакоі ў бацькоўскай кватэры – быў пісьмовы стол.